Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki do 19:00. Mamy poniedziałek, jest 20 lipca. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Z godzinnym poślizgiem mają zostać wznowione obrady na szczycie w Brukseli na temat budżetu i funduszu odbudowy. My optujemy za tym, żeby łączna pula była podobna, czyli 750 miliardów euro. Wyrok 13 lat więzienia za ciężkie pobicie zapadł przed sądem w Gdańsku. Te rozległe obrażenia spowodowały to, że się nie rusza, nie mówi, no jest rośliną. W serwisie też Francja i dyskusja o bezpieczeństwie świątyń po pożarze w katedrze w Nantes. Z godzinnym opóźnieniem, nie o 16:00, jak zapowiadano, a o 17:00 mają zostać wznowione obrady na unijnym szczycie w Brukseli. O polskim stanowisku negocjacyjnym mówił nieco ponad godzinę temu premier Mateusz Morawiecki. Polska chce, by łączna pula unijnego funduszu odbudowy po pandemii była zbliżona do 750 miliardów euro. Najnowsza propozycja szefa Rady Europejskiej to zmniejszenie puli bezzwrotnych grantów o 60 miliardów z proponowanych w sobotę 450 miliardów euro. Z kolei w pierwotnej wersji Komisji Europejskiej miało być 500 miliardów. Według tej propozycji Polska miałaby otrzymać 64 miliardy euro, ale według premiera Morawieckiego mimo cięć Polska może dostać podobną kwotę. My optujemy za tym, żeby łączna pula była podobna, czyli 750 miliardów euro. Jeżeli tak będzie, to może się okazać, że ta kwota jest całkiem podobna lub miliard dwa wyższa albo miliard dwa niższa. W tych ramach chciałbym się poruszać. Wiadomo, że na razie stosujemy zasadę taką razem z innymi państwami Unii Europejskiej, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione. Premier zastrzegł też, że nie może być uznaniowości w sprawie oceniania stanu praworządności w krajach członkowskich. Tylko wtedy Polska będzie mogła zgodzić się na kompromis. A o unijnych negocjacjach więcej za niecałe trzy kwadranse w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Jeszcze dziś w prokuraturze zarzuty ma usłyszeć były minister transportu Sławomir N. Razem z nim CBA zatrzymało rano byłego dowódcę jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. oraz przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. O zarzutach mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Dotyczą zorganizowanej grupy przestępczej, udziału, założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, a także przyjmowania korzyści majątkowych oraz korzyści o charakterze osobistym. Zatrzymania to wynik współpracy polskiej i ukraińskiej prokuratury. Sławomir N., który ma polskie i ukraińskie obywatelstwo, w latach 2016-2019 był szefem ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg. 13 lat więzienia dla Roberta S., który ciężko pobił 33-latka w parku w centrum Tczewa. Wyrok jest surowy, bo pokrzywdzony nigdy nie wróci już do zdrowia, uzasadniał sędzia Michał Dampc. Rozległe obrażenia spowodowały to, że się nie rusza, nie mówi, no jest rośliną, wymaga całodobowej opieki. Był ojcem, który już pewnie nie zajmie się swoim dzieckiem, nie będzie go wychowywał, nie mówiąc o tym, jak cierpi nie tylko on, ale i jego rodzina. Według prokuratury motywem pobicia był spór o kobietę. Pokrzywdzony jest jej byłym partnerem i ojcem dziecka. Skazany utrzymuje, że jest niewinny. Nic nie zrobiłem. Nie pobił pana, sąd stwierdził, że pan pobił. To się jeszcze okaże. Wyrok nie jest prawomocny. We Francji burzliwa dyskusja na temat bezpieczeństwa świątyń po sobotnim pożarze w katedrze w Nantes nad Loarą. W mediach pojawiło się wiele związanych z tym wątpliwości. Więcej z Paryża Marek Brzeziński. Niemal w każdej wiosce we Francji można się natknąć na zabytkowe kościoły. Romańskie, gotyckie, renesansowe, małe kościółki, bazyliki i katedry. W każdej z tych świątyń znajdują się cenne zabytki sztuki gromadzone tam przez stulecia. Cudem ocalały zabytki i dzieła sztuki w Notre Dame w Paryżu. A teraz poza barokowymi organami zabytki w gotyckiej katedrze w Nantes, w tym renesansowy grobowiec Franciszka II Bretońskiego i jego małżonki. Według ekspertów kościoły we Francji są w niewystarczający sposób zabezpieczane na co dzień i w czasie prac remontowych. Minister ekonomii i finansów Bruno Le Maire poinformował, że państwo francuskie bierze na siebie obowiązek odrestaurowania świątyni w Nantes. W wyniku apelu Fundacji na rzecz dorobku narodowego już zebrano 30 tysięcy euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ponad 350 tysięcy złotych na lotnicze patrolowanie lasów otrzymała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Sprzęt jest bardzo potrzebny, a dzięki śmigłowcom i wieżom przeciwpożarowym udaje się uniknąć tragedii, mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji w Katowicach Józef Kubica. Natychmiast z tych wież do tutaj punktów alarmowych, dyspozycyjnych nad leśnicę idą sygnały, jak tylko gdzieś zobaczymy dym. Czyli natychmiast, za kilka minut jest śmigłowiec z wodą, gasi pożar w zarodku. Także w tej chwili bez tej pomocy z powietrza sprawa byłaby niebywale trudna. Baza patrolowo-gaśnicza w lasach w regionie to m.in. samoloty typu Dromader i śmigłowiec Mi-2. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na początku ważne ostrzeżenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich, proszę Państwa, polskich województw. Instytut prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami może także padać grad. Ostrzeżenia obowiązują przez cały dzień, a Instytut zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i że należy śledzić komunikaty pogodowe. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dokładnie oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Proszę zatem uważnie nasłuchiwać programu Trzeciego Polskiego Radia. Informacje o pogodzie co pół godziny. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Przelotny deszcz i burze, od zachodu szybko zanikające, do rana możliwe opady na wschodzie Polski. Nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura nocą od 10 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 13 w centrum i 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt przedłużamy weekendowe oferty. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 20 lipca, 202 dzień roku. Wschód słońca 22 minuty przed piątą, zachód kwadrans przed 21. Imieniny obchodzą Czesław, Hieronim, Eliasz oraz Sewera. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od programu trzeciego Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. rekonstrukcja rządu. Na razie wiemy tylko tyle, że zmiana nastąpi po wakacjach i że te zmiany, bo to więcej niż jedna, nie dotyczą premiera, którym ma pozostać Mateusz Morawiecki. Nic więcej nie wiemy. Czeka nas wróżenie z fusów. I trochę sobie dzisiaj powróżymy. Mam szczerą nadzieję, że z Państwa pomocą. Będzie też o tym, że właśnie luzowane są w Polsce obostrzenia związane z epidemią. W naszym przypadku, przy takim obłożeniu, które ma umożliwić ta nowa ustawa, 50% bez miejsc stojących na płycie, to jest niecałe 5 tysięcy osób. Niektóre branże odetchną, ale tylko odrobinę. O szczegółach wkrótce precyzyjnie opowiemy. Zapraszamy do Trójki także historyczne wydarzenie sprzed dokładnie 51 lat. W latach 60. on był niesamowicie ciekawy. Nie wiedzieliśmy, czego się tam spodziewać. Jakie jest promieniowanie, jakie są warunki na Księżycu. Wszystkie rzeczy, żeby przygotować się do lądowania, wszystko było niewiadomym. 20 lipca wylądowali. 21 lipca Neil Armstrong zrobił ten pierwszy krok na Księżycu. W audycji popołudniowej także o tym, że piwo bezalkoholowe nie jest wcale dla każdego. No słabo, no bo to bezalkoholowe. Znaczy ja w sumie nie wiem, czy tam nie ma trochę alkoholu. Dziecko powinno sobie móc kupić. Reportaż w Trójce dzisiaj o frapującej fascynacji Koreą Południową. Jej językiem i kulturą, także tą najnowszą. Dzień dobry. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Paru, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. To kilkanaście minut po 18. Dzisiaj, proszę Państwa, startuje także nowa audycja ekonomiczna pod nazwą Podsumowanie dnia. Do usłyszenia około 18.35. Najważniejsze gospodarcze informacje i rozmowa na kluczowy gospodarczy temat dnia. Dzisiaj najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego o tym, że Polacy pracujący za granicą wysyłają do ojczyzny mniej pieniędzy niż wysyłali wcześniej. Już teraz zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Audycja Podsumowanie dnia o 18.35. Tyle i znacznie więcej do 19.00. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Słyszę.

głos Santana w programie Trzecim Polskiego Radia. Wszystkiego dobrego. Wirtuoz gitary obchodzi dzisiaj 73. urodziny. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Były minister w rządzie PO-PSL Sławomir N. został zatrzymany przez CBA. Według śledczych z Polski i Ukrainy był w grupie, która zajmowała się m.in. rozkradaniem środków organizacji międzynarodowych przeznaczonych na remont ukraińskich dróg. Sprawie przyjrzał się Bartek Wasilewski. Podejrzenie korupcji, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Były minister transportu w rządzie PO-PSL Sławomir N. zatrzymany. Jak informuje prokuratura, to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA oraz Ukraińskiej Służby Antykorupcyjnej. Przedstawiciel tej ostatniej, Artem Sytnyk, powiedział, że zatrzymanie dokonano na podstawie materiałów ze śledztwa, które rozpoczęło się na Ukrainie w 2019 roku. Do odpowiedzialności karnej zostały pociągnięte 4 osoby. Wśród zatrzymanych jest były szef UKRA w Todoru, który został zatrzymany na terytorium Polski. Niebawem zakończą się prowadzone właśnie przeszukiwania. Oczekujemy, że zdobędziemy dodatkowe materiały, które zostaną wykorzystane w postępowaniu. Artem Sytnyk powiedział, że sprawą Sławomira N. może zająć się zarówno polski, jak i ukraiński sąd. Na naszą думку, w naszej opinii w tym przypadku jest możliwa ekstradycja zgodnie z prawem międzynarodowym. Jednak nie widzimy różnicy, czy sprawę rozpatrzy ukraiński sąd antykorupcyjny, czy też polski. W październiku 2016 roku Sławomir N. został prezesem Ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej. Przyjął wówczas ukraińskie obywatelstwo. 3 lata później Ukraińska Agencja Antykorupcyjna zainteresowała się jego nieprawdziwym oświadczeniem majątkowym. W związku z tym Sławomir N. ustąpił z funkcji. Sprawa będzie miała ciąg dalszy, przekonuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn powiedział, że strona polska i ukraińska prowadzą niezależne śledztwa. Tutaj doszło do zawiązania wspólnego zespołu prokuratorskiego, który wymienia się informacjami z tych dwóch śledztw po stronie polskiej CBA. I to ono na pewno będzie rozwikływać, szukać nowych wątków w tej sprawie. Czas na komentarze w tej sprawie. Zdaniem Pawła Zalewskiego z Platformy Obywatelskiej sprawa ta ma charakter polityczny. Mam świadomość, że prokuratura nie jest niezależna. Jest zależna od ośrodka władzy, czyli od PiS-u. Działa na jego polityczne zlecenie. Nie mam również wątpliwości, że termin zatrzymania jest związany z sytuacją polityczną, bo widać z tego, ośrodek władzy, czyli PiS, uznał, że takie wcześniejsze zatrzymanie mogłoby szkodzić PiS-owi. Inaczej zatrzymanie Sławomira N. widzi Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymanie ma związek również z działalnością pana Sławomira N. na Ukrainie. Ja nie wiem, na ile mocne są dowody. Oprócz Sławomira N. zatrzymano 2 osoby. Są to były dowódca GROM Dariusz Z. i przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Państwo piszą, pan Stefan z Mielca: na balkonie na razie 27 stopni, żadnych niepokojących zjawisk, no może za wyjątkiem samochodów, które pan Stefan z balkonu obserwuje. Bardzo dziękuję za mail. Ktoś też pisze o Zielonej Górze, że oberwanie chmury i rzeki ulicami płyną. Dzisiaj o tych zjawiskach atmosferycznych trochę będziemy państwu opowiadać. Ocierają się o siebie guzikami, guzikami ocierają się. Chodzą parami albo całkiem sami, są też tacy, co czekają na zmierzch. Oni mają nawyki, przyszywają guziki, guziki przyszywają we śnie. Ludzie ulicami, każdy ma jakiś cel. Ocierają się o siebie guzikami, guzikami ocierają się. Chodzą cię ulicami, każdy ma jakiś cel. Ocierają się o siebie guzikami, guzikami ocierają się. Jeden wychodzi, drugi wraca z pracy, guzikami otwierają się drzwi, chodzą ludzie ulicami, każdy ma jakiś cel. Otwierają się o siebie guzikami, guzikami otwierają się, chodzą ludzie ulicami, każdy ma jakiś cel. Otwierają się o siebie guzikami, guzikami otwierają się, chodzą ludzie szerokimi ulicami, każdy ma jakiś cel. Otwierają się o siebie guzikami, guzikami otwierają się. Otwierają się o siebie guzikami, guzikami otwierają się. Chodzą ludzie ulicami, każdy ma jakiś cel. Otwierają się o siebie guzikami, guzikami otwierają się. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu, bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym, podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. 23 minuty po 16. Pan Mirek pisze: Zielona Góra i już po, czyli tam lało lać przystało. Pan Paweł jeszcze informuje: Kraków 31 stopni, słońce i chmury, mówiąc krótko, lato w Małopolsce. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. No właśnie, skoro tak wysoka temperatura, skoro być może państwo gdzieś tam wypoczywają, to czasami się sięga się przy takich okazjach po pewne napoje. Taka rekomendacja została już jakiś czas temu przekazana naszym pracownikom właśnie w oparciu o stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. O kontroli decyduje więc kasjer. Podobnie jest w innej znanej sieci handlowej, która wprowadzenie obostrzeń potwierdziła w swoim komunikacie. Chcielibyśmy poinformować, że weryfikacja wieku przy sprzedaży piwa bezalkoholowego wykształciła się między innymi w związku ze stanowiskiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprzedaż rzeczonego napoju dzieciom i młodzieży budzi poważne wątpliwości wychowawcze. Wątpliwości wychowawczych młodzież jednak nie jest świadoma. Świadoma jest raczej swoich praw konsumenckich. Nastolatkowie kontrole w sklepach oceniają jednoznacznie. No słabo, no bo to bezalkoholowe. 0% kompletnie. No bo to w sumie taka lemoniada, to ja nie wiem, to ma smakować po prostu posmak piwa chyba, nie? Bo skoro nie ma nawet alkoholu, a jednak każde dziecko ciągnie, żeby się napić, bo każde dziecko tak miało, że w dzieciństwie chciało łyknąć na przykład troszeczkę od rodzica, czy od dziadka, babci, wujka, sąsiada. Bezalkoholowe nie szkodzi, więc dziecko powinno sobie móc kupić. Tyle, że bezalkoholowe szkodzić jednak może. Czym bowiem skorupka za młodu nasiąknie, nawet jeśli jest to tylko smak, zapach czy skojarzenie, tym na starość trąci. Piwo bezalkoholowe w smaku jest bardzo podobne do piwa alkoholowego. Katarzyna Łukowska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podając zatem piwo bezalkoholowe dziecku, oswajamy go ze smakiem alkoholu. Zachęcamy go do tego, żeby za jakiś czas sięgnął po alkohol. Kiedy nastolatek czy dziecko niepełnoletnie trzyma w ręku piwo bezalkoholowe, jest już o krok od tego świata dorosłych, którym kolejnym krokiem może być właśnie sięganie po piwo już z alkoholem. Tylko czy wolno odmówić sprzedaży nieletnim, jeśli prawo sprzedaży nie zabrania? Osoby małoletnie, które nabywają towary. Łukasz Kosiedowski, prawnik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Też są konsumentami, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, może się spokojnie zwracać do rzecznika konsumentów lokalnego. Zawsze może zawiadomić prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tyle, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odsyła nas drogą mailową z powrotem do Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa legitymowania osób nieletnich kupujących napoje bezalkoholowe może być w kompetencji innych organów. Sugerujemy w opisanej sytuacji kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organami ścigania. O samą kwestię legitymowania warto jeszcze dopytać Urząd Ochrony Danych Osobowych. Co w takim razie Urząd Ochrony Danych Osobowych? Ewelina Janczylik-Foryś, zastępca rzecznika prasowego. Wszelkie wątpliwości związane z odmową sprzedaży produktów powinny być poddane ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych nie jest właściwy do oceny zasad sprzedaży takich produktów. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów kolejny raz już nie pytamy. O czym opowiedziała Państwu Magdalena Dercz? Jestem ciekaw, co Państwo na to. Taki dowód osobisty, potwierdzenie pełnoletności, mimo tego, że zakup dotyczy piwa bezalkoholowego, to dobre czy złe rozwiązanie? 22 273 ZD, trzymałpa polskieradio.pl. Bardzo proszę, 71335, SMS-y także do Państwa dyspozycji. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Big as yours. Sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt. Big as you're gorgeous. I'd do anything for you. Big as you're gorgeous. I know you'll get me through. Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 16.30. Najważniejsze informacje o pogodzie ma dla Państwa Ola Żaczek. Dzień dobry. Patrzymy na mapę ostrzeżeń i na górze burze, na dole burze i na prawo i na lewo żółty kolor alertu pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydanego przez IMGW pokrywa całą Polskę. Burzowy front przemieszcza się przez kraj od zachodu. I tak to właśnie może brzmieć, drodzy Państwo. Po przejściu tego frontu będzie spokojniej, ale także chłodniej. Na południu Polski obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne. W związku z ulewami mogą się podnieść stany wód. Niebezpieczne zjawiska pogodowe, głównie burze z bardzo silnym wiatrem, będą nam towarzyszyć do końca dnia, a także w nocy. Nad ranem miejscami możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Proszę uważać, zwłaszcza podczas jazdy samochodem. Jutro lepsza pogoda, ale niższa temperatura. Maksymalnie od 19. 14 stopni na zachodzie do 24 na wschodzie. Nad samym morzem około 18 i nad morzem silniej powieje. Teraz spójrzmy, jaka pogoda jutro na południu Polski. Będzie ciepło do 24 stopni. Po południu od Podkarpacia po Dolny Śląsk może przelotnie padać deszcz. W Bieszczadach i Beskidach możliwe burze. W rejonach podgórskich na termometrach od 19 do 22 stopni. Wysoko w Bieszczadach i Beskidach od 13 do 17. Na szczytach Tatr około 11. W Sudetach jutro przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach maksymalnie 9 stopni Celsjusza. Tatrzański Park Narodowy informuje, że szlaki w Tatrach są mokre i błotniste, a zatem jest ślisko. W kilku miejscach w wyższych partiach gór zalegają jeszcze niewielkie płaty starego, twardego i zmrożonego śniegu. Stąd apel o ostrożność, bo poślizgnięcie się może mieć bardzo poważne konsekwencje. TPN przypomina też, że podczas burzy szczególnie niebezpiecznie jest przebywanie na graniach, na szlakach wyposażonych w łańcuchy czy klamry oraz w okolicy cieków wodnych. Tak wygląda prognoza na jutro, jeżeli chodzi o południe Polski, a za godzinę sprawdzimy sytuację na odcinku LL, czyli od Lubuskiego po Lubelszczyznę. Bardzo dziękuję, żeby nie było żadnych wątpliwości, to ja potwierdzę o śniegu, proszę Państwa. Tak, mówimy pod koniec lipca. Taki mamy po prostu klimat. 16:33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład najnowsza opaska monitorująca Xiaomi Mi Band 5. Tylko przez 24 godziny za 159 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Pan Janek wysłał wiersz o Santanie. Bardzo dziękuję. Jedna dzisiaj muzyczna premiera. Chris Cornell, proszę Państwa. Tak, nie pomyliłem się. Niepublikowane wcześniej nagranie. Proszę uważnie słuchać programu trzeciego Polskiego Radia. I can read your mind. Dowód osobisty, proszę Państwa, przy zakupach także piwa bezalkoholowego. Co Państwo na to? Jestem ojcem trzech synów, 10, 9 i 2 latka. Cóż, ostatnia rzecz, jaką chciałbym, żeby w życiu robili, to pili nadmiernie alkohol. Natomiast jeśli coś jest produktem bezalkoholowym, to nie widzę żadnego problemu, żeby nabył ktokolwiek bez limitu wieku. Bardzo dziękuję za Pański głos. 227 trójek. Proszę telefonować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do 19. Zapraszamy do Trójki. Studzienki kanalizacyjne raz z lewej, raz z prawej strony. Jedne wystają, inne wręcz przeciwnie, zdradziecko zagłębione, chowają się pod asfaltem. Wszystko najwyraźniej po to, byśmy trafili na nie kołem samochodu. I teraz, proszę Państwa, o tej odwiecznej loterii. Trafimy czy też nie? Opowie Tomasz Jeleński. W studzienkach jest jakaś magia. Nigdy nie wiadomo, kiedy musimy kierownicą odbić w lewo, a kiedy w prawo. To jest okropne, powiem szczerze, bo trzeba uważać, a jest to odczuwalne, jak się wjeżdża na to kołem. I nie chodzi tylko o stare, latami nieremontowane ulice. Robią remonty i one tak naprawdę są w dole. One nie są równo z asfaltem, tylko lekko tak zanurzone. Zanurzone, powiada pani. To może projektował to jakiś miłośnik okrętów podwodnych? Studzienki nie przeszkadzają tylko kierowcom bardzo dużych samochodów. No, ciężarówką. No tak, tak. Podobne problemy ze studzienkami mają na Białorusi. No nie bardzo, ale tak, no też. I na Ukrainie. No ja sam z Ukrainy jest. Tak, to albo zapadnięci, albo tak wysoko podnięci. Nie jest dobrze zrobione. I we Włoszech. Niech mi pan wierzy, że we Włoszech, w Italii, te drogi też nie są takie idealne. A może to jakiś międzynarodowy spisek właścicieli warsztatów samochodowych i drogowców? Cóż o tym sądzi Maciej Wroński z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego? Ja nie sądzę, żeby to była celowa jakaś robota, żeby warsztaty umawiały się z drogowcami, a ci z kolei, żeby robili celowo studzienki pod kołami naszych pojazdów, nie w osi pasa ruchu. Myślę, że to jest kwestia pewnego takiego niechlujstwa. Umiejscowienie takiej nieszczęsnej studzienki to nie jest chyba jakieś wielkie wyzwanie. Obsadzenie studzienki to nie jest straszna, ciężka inżynieryjna praca. Po prostu trzeba ją równo z ziemią, z asfaltem obsadzić i to wszystko. Ale jak to w życiu bywa, nie wszystko gładko wychodzi. A może samemu poprawić taką zapadniętą studzienkę? To nie jest absolutnie w pana, że tak powiem, gest. Może pan napisać pismo do zarządcy drogi o poprawienie tej studzienki. Jak takich pism będzie 20, to myślę, że taki kierownik zarządu drogi powiatowy, wojewódzki czy gminny weźmie się za to. Wszystkiemu winien jest brak wyobraźni, uważa Zygmunt Uszdalewicz, inżynier ruchu drogowego. Niektórzy projektanci, bo nie chcę powiedzieć, że większość, niektórzy projektanci zapominają, że droga jest przestrzenna, to nie jest linia, prawda? Brak wyobraźni. A wyobraźnię warto mieć zawsze. I niedostatki naszej drogi czy ulicy przekuć możemy w ćwiczenie pamięci. Przydałby się jeszcze może pilot, tak jak w niektórych rajdach. Za 100 metrów studzienka z lewej, a potem ostry zakręt w lewo i kolejna studzienka z prawej. Możemy zatem doświadczyć prawdziwych emocji sportowych za kółkiem. Nabierzemy też wprawy. Wtedy żadna droga nigdy już dla nas nie będzie straszna. Szerokiej drogi! szerokości życzył Tomasz Jeleński, jeśli Państwo mają, a sądzę, że tak, doświadczenia także w tym zakresie. Jak to wymijać te studzienki? Proszę się podzielić. 227-3171-335 zd@polskieradio.pl. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Mówiłem, że będzie taka premiera. Dzisiaj skończyłby 56 lat. Chyba jeden z najbardziej, to jest moja prywatna opinia, ale myślę, że wielu z Państwa się zgodzi, nieodżałowany głos w historii muzyki rockowej. Chris Cornell. 56 lat, kończyłby dzisiaj dopiero 56 lat. Z okazji jego urodzin, proszę Państwa, rodzina udostępniła jego wersję bardzo znanego utworu Guns N' Roses. Sugar, take the time, 'cause the lights are shining. Dwie rzeczy powiedzmy sobie wprost. Fantastyczna piosenka, no i niesamowite wykonanie. Wokalista, proszę Państwa, Chris Cornell nagrał ten utwór na kilka miesięcy przed samobójczą śmiercią w 2017 roku. Co to jest za głos? Jest i będzie. Niesamowita historia rock'n'rolla. Chris Cornell skończyłby dzisiaj 56 lat. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, tu program trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17. Ernest Zozuń obok, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, komary Pana wystraszyły z ogródka, tak? Nie. Dzisiaj po prostu musielibyśmy się połączyć z ogródkiem w Brukseli, bo będziemy relacjonować to, co się dzieje na szczycie Unii Europejskiej, przywódców państw Unii Europejskiej. No i... Byłoby to utrudnione technicznie. Rozumiem. Nabawiałem Beatę, żeby do tego ogródka tam w Brukseli. Tam jest obok taki ładny park, ale daleko by miała, żeby śledzić bieżące wydarzenia, a tym bardziej, że wydarzenia są właśnie bieżące. W sercu Unii Europejskiej, proszę Państwa, ważne sprawy się dzieją i o tym Ernest Zozuń teraz. Jeśli zrobimy to dobrze, to przezwyciężymy ten kryzys silniejsi. Wszystkie elementy do tego potrzebne są na stole. I dobrych rozwiązań oczekują od nas Europejczycy. Mówiła z nadzieją i optymizmem Ursula von der Leyen, rozpoczynając unijny szczyt w sprawie budżetu. Optymizm prysł już w chwili rozpoczęcia, a nadzieja zniknęła zaraz potem. Szczyt miał trwać dwa dni, a trwa już dzień czwarty. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Choć tym razem od początku było wiadomo, że chodzi o pieniądze i to niemałe. I o nich dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Sprawy są różne. Po pierwsze wysokość budżetu, po drugie kto ile płaci i po trzecie kwestia praworządności. Referowała niemiecka kanclerz przebieg obrad i właściwie codziennie sprawy były tak samo różne, bo obradujący różnili się w nich cały czas tak samo. Jest wiele dobrej woli, ale i stanowisk jest wiele, dodawała dyplomatycznie Angela Merkel. Od piątku unijni przywódcy próbują uzgodnić poziom wydatków w budżecie na 7 lat oraz wielkość i kształt funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Ale próby jak do tej pory nie przyniosły rezultatu. Podział na skąpców i utracjuszy cały czas się utrzymuje, a poważniej mówiąc, płaszczyzn nieporozumień jest bardzo dużo. Oprócz konfliktu o wysokość wpłat i wydatków mamy jeszcze konflikt o... zasady. Nic nie jest ważniejsze od zawarcia tego porozumienia. Wakacje nie mogą być ważniejsze, polityka krajowa nie może być ważniejsza i nawet piłka nożna nie może być ważniejsza. Mówił ten, który w konflikcie o zasady jest jednym z podmiotów zagadnienia, czyli Viktor Orban. Tak czy inaczej, szef Rady Europejskiej Charles Michel rano przedstawił najnowszą propozycję negocjacyjną, która ma przełamać impas. O 16:00 zebrać się mieli znów unijni przywódcy i... no właśnie... i co? No właśnie, i co? Na to pytanie odpowiadać będzie Beata Płomecka, Polskie Radio. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, Beata, witam. Beata, w Brukseli o 16:00 nie zdarzyło się. Nie zdarzyło się, nie zdarzy się też o 17:00, obawiam się. To znaczy, teraz słyszę, że właśnie obrady zostały przesunięte na godzinę 18:00. To tylko oznacza, że szef Rady Europejskiej Charles Michel rzeczywiście robi wszystko, żeby jednak mimo wszystko to był dzisiaj ostatni dzień już narady. Jeszcze konsultuje się z unijnymi przywódcami. No i tylko dlatego jeszcze nie rozpoczął tego spotkania, bo pewnie gdyby je rozpoczął, te obrady teraz, to musiałby ogłosić, że nie ma porozumienia, a na to chyba sobie nie chce pozwolić. To już jest czwarty dzień. Jeżeli porozumienia nie będzie, to po prostu będzie kapitulacja, kompromitacja, więc pewnie dlatego ten szczyt się opóźnia. Na jakich płaszczyznach Charles Michel szuka kompromisu? Z czego rezygnuje? Jakie podsuwa propozycje? Jego propozycja, która jest teraz obecnie na stole, dotyczy zmniejszenia puli grantów w tym funduszu odbudowy. Oczywiście ten szczyt ma zdecydować o całym pakiecie. To jest i fundusz odbudowy po pandemii, i unijny budżet na kolejne 7 lat. Natomiast koncentrują się teraz negocjacje tylko i wyłącznie na razie na funduszu odbudowy, bo on wzbudza najwięcej kontrowersji. Tutaj tak zwana oszczędna piątka, kraje, które chcą jak najbardziej ciąć wydatki, nie chcą się zgadzać, żeby ten fundusz był duży, stawiają warunki. On jest zaproponowany w wysokości 750 miliardów euro, ale problem dotyczy tego, ile ma być grantów bezzwrotnych, ile pożyczek. Pożyczki nie są tak interesujące dla krajów południa, jak te bezzwrotne granty, bo to jest pomoc od razu razu, nie trzeba jej później zwracać, nawet jeśli zwrot jest rozpisany na 30 lat. Kraje północy uważają, że tych grantów powinno być jak najmniej. Propozycja szefa Rady Europejskiej to jest 390 miliardów euro grantów. I tylko powiem, kiedy komisja proponowała, to było 0,5 biliona euro. W sobotę szef Rady Europejskiej zszedł już do poziomu 450 miliardów euro. Teraz jesteśmy na poziomie 390. Ewidentnie jest to ukłon w stronę tych oszczędnych bardziej, aniżeli południa Europy. Natomiast wydaje się, że do zaakceptowania przez kraje południa, takie przynajmniej tutaj są sygnały, ale pewnie diabeł tkwi w szczegółach i trzeba będzie ustalić, gdzie. Jeżeli te granty będą obniżone, no to gdzie trzeba będzie ciąć tak, żeby te państwa, którym zaproponowano pokaźne sumy, my jesteśmy trzecim krajem, jeśli chodzi o wielkość przyznanych funduszy, 64 miliardy euro, ale znacznie więcej od nas Włochy i Hiszpania dostają. No nie sądzę, żeby się zgodziły na to, żeby więcej dostały pożyczek niż grantów. No dobrze, jeśli to nie ruszy, to znaczy, że nie ruszy także kwestia budżetu 21-27? Tak to wygląda. To znaczy, to jest cały pakiet, że najpierw będzie uzgodnienie w sprawie funduszu odbudowy, a później dopiero w sprawie budżetu. Nikt nie będzie chciał teraz poruszać innych kwestii. Wprawdzie podczas kolacji, z tego co wiem, to przywódcy próbowali jeszcze poruszać sprawę praworządności, powiązania wypłaty z praworządnością. To jest też temat, który jest do ustalenia. Jednak szef Rady Europejskiej powiedział, że skoro zaczęliśmy dyskusję od funduszu odbudowy, najpierw fundusz odbudowy, a później cała reszta. To znaczy, jak nie będzie funduszu, to nie będzie w ogóle porozumienia. Więc to jest teraz, no myślę, te najbliższe godziny są kluczowe. No dobrze, ale czy... Zbliżamy się powoli do rekordu unijnego szczytu. No dobrze, ale czy reszta kwestii w zakresie budżetu na 7-letnią perspektywę finansową jest uzgodniona przynajmniej, nie wiem, w 70%? Jeśli chodzi o sam budżet na najbliższe, tak. To znaczy tutaj paradoksalnie te negocjacje dotyczące budżetu zawsze są trudne, ale w momencie, kiedy pojawił się fundusz odbudowy, to ten budżet już nie wzbudza takich kontrowersji, bo gdzieś będzie sobie można pomóc, prawda? No kraj, który powiedzmy nie dostanie dużo w budżecie, może liczyć na ten fundusz. Też powiedzmy, skąd się wziął ten fundusz, bo to nie jest tak, że to są pieniądze, które leżą. Unia Europejska po raz pierwszy w historii w sposób bezprecedensowy zaciągnie się na rynkach i w ten sposób będzie gwarantować, Unia będzie gwarantowała te pożyczki, a później do spłaty za 30 lat, więc trzeba by, to pomaga trochę państwom, jeżeli nawet Unia Europejska się zaciągnie, no to kraje członkowskie z tych grantów będą mogły skorzystać, więc teraz już ten budżet, który jest, czy to będzie 1,1 biliona, czy to będzie 1,07 biliona, to już naprawdę nie ma żadnego znaczenia, to już jest, wysokość funduszu jest już powiedzmy mniej więcej uzgodniona. Natomiast w tym funduszu oczywiście jest zapis dotyczący powiązania wypłaty z praworządnością i tutaj już te dyskusje mogą być ożywione rzeczywiście, bo takie były już wstępne przymiarki, to znaczy są kraje, że są kraje północy, które uważają, że absolutnie musi być to powiązanie z praworządnością, no i są Węgry i Polska, które uważają, że Węgry mówią, że trzeba to całkiem wykreślić, a Polska mówi, że trzeba by jednak mimo wszystko dookreślić te kryteria, że takie ogólne kryteria, mało szczegółowe, mogą być wykorzystywane do tego, żeby karać w przyszłości państwa członkowskie. Więc jeżeli mówimy o trudnych negocjacjach w sprawie budżetu, no to będą negocjacje dotyczące tych zapisów praworządnościowych. W funduszu to są kwestie finansowe, no można to, tak powiedzieć. No to do kulis. Premier Holandii Mark Rutte nazwany został Mister No. On przewodzi w tym takim trzymaniu twardą ręką pieniędzy? Dawniej był to premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Ja pamiętam ostatnie szczyty budżetowe. Rzeczywiście był nieznośny w tym swoim sprzeciwie. Natomiast teraz jest to rzeczywiście premier Holandii Mark Rutte, który no, nie chce się zgodzić na to, żeby ten fundusz był duży. Ale to dlatego też, że on ma taką sytuację także między innymi w kraju. Parlament holenderski go zobowiązał do tego, żeby